Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski i Węgier spotkają się pojutrze w Budapeszcie. Polska ambasada w Moskwie przeciwna zakłamywaniu historii przez środowiska związane z władzami Rosji. Zakażonych koronawirusem na świecie jest już prawie 60 milionów ludzi. Premierzy Polski i Węgier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban spotkają się w czwartek w Budapeszcie, potwierdził na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller. Głównym tematem rozmów będą trwające negocjacje nad budżetem Unii Europejskiej. Piotr Miller poinformował, że spotkanie w Budapeszcie jest wspólną inicjatywą obu krajów. Zawsze taka bezpośrednia rozmowa, dłuższa, też pozwala na to, aby przygotować odpowiednią strategię negocjacyjną oraz też pokazać pewien sygnał, jeżeli chodzi o Unię Europejską, że to są działania skoordynowane i wspólne działania Polski i Węgier. Polska i Węgry to dwa kraje, które sprzeciwiły się przyjęciu projektu budżetu unijnego na najbliższe lata. Warszawa i Budapeszt krytykowały zapis o możliwym powiązaniu wypłaty środków unijnych z oceną stanu praworządności. Polska ambasada w Moskwie jest oburzona próbami zakłamywania historii podejmowanymi przez środowiska związane z władzami Rosji. Polscy dyplomaci w specjalnym komunikacie zauważają, że w trakcie niedawnej konferencji naukowej zorganizowanej w Twerze została podniesiona kwestia rewizji oficjalnego stanowiska rosyjskich władz w sprawie zbrodni katyńskiej. W komunikacie ambasady polskiej w Rosji wskazano, że na konferencji zorganizowanej przez prokremlowskie Rosyjskie Towarzystwo Wojenno-Historyczne pojawiły się wypowiedzi dążące do zakłamywania faktów związanych ze zbrodnią katyńską. W naszej ocenie wersja historii propagowana podczas konferencji miała na celu zafałszowanie odpowiedzialności NKWD oraz uwierzytelnienie stalinowskiej wersji mordu, która obarcza winą nazistowskie Niemcy, napisali polscy dyplomaci. W informacji przesłanej polskim dziennikarzom pracującym w Rosji polscy dyplomaci wyjaśnili, że uczestnicy konferencji próbowali zakłamywać historię, tłumacząc, że nie ma dowodów, iż to NKWD na rozkaz Józefa Stalina zamordowało w Twerze ponad 6 tysięcy polskich oficerów, których później pochowano w Miednoje. W trakcie tejże konferencji negowano zasadność istnienia tablic upamiętniających ofiary sowieckich zbrodni zarówno w Twerze, jak i w Ostaszkowie, gdzie znajdował się stalinowski obóz jeniecki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lotnisko w Świdniku odnotowuje straty. Kilkudziesięcioprocentowy spadek w liczbie pasażerów w porównaniu z ubiegłym rokiem to efekt ograniczeń w ruchu turystycznym. W porcie lotniczym Lublin działają obecnie 3 połączenia do Holandii, 2 razy w tygodniu do Warszawy. Taka sytuacja utrzyma się przynajmniej do połowy grudnia. Podejmujemy wszelkie działania, żeby utrzymać płynność finansową, mówi rzecznik lotniska Piotr Jankowski. Z lotniska lata jeden samolot, czy 10 samolotów. Pewne koszty są stałe. Zatrudnienie mamy na takim minimalnym poziomie gwarantującym utrzymanie działalności operacyjnej i tego zmniejszyć nie można. Port lotniczy Lublin wyliczył straty spowodowane pandemią na prawie 1 000 000 zł. 1 402 000 ofiar śmiertelnych oraz 59,5 miliona zakażeń. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa. Podają je naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji na świecie. Najwięcej ofiar śmiertelnych od wielu tygodni jest w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory na COVID-19 zmarło tam ponad 264 tysiące osób, a łączna liczba zachorowań to prawie 13 milionów. W Brazylii zmarło 169 tysięcy osób, a w Indiach 134 tysiące. Nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons. We Francji łączna liczba ofiar przekroczyła właśnie 50 tysięcy. Prezydent Emmanuel Macron w telewizyjnym wystąpieniu powiedział jednak, że kraj przeszedł już szczyt drugiej fali zakażeń, a w weekend zaczną być znoszone pierwsze ograniczenia. Restrykcje chcą też znosić niektóre niemieckie landy. We Włoszech zmarły dzisiaj 853 osoby, najwięcej od początku kwietnia. Część krajów szykuje się do wprowadzenia szczepień na koronawirusa. Francja chce to zrobić na przełomie roku, a Kanada i Australia w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko w północnej połowie kraju pochmurno, przed południem głównie tam mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, od 2 do 5 stopni, tylko nad morzem około 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała. Czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut temu minęła godzina 22. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Dzisiaj, proszę Państwa, sensacja będzie mieszała się z historią, tą z czasów II wojny światowej, między innymi także z operacjami szpiegowskimi wtedy i dziś. A dlaczego? Przyczyną jest najnowsza powieść, Operacja Singe, powieść Marcina Falińskiego, byłego oficera wywiadu oraz dziennikarza Rzeczpospolita Marka Kozubala. To już druga powieść szpiegowska łącząca dwie epoki w dziejach, czyli II wojnę światową oraz czasy współczesne, w tym te z naciskiem na wojnę w Iraku w 2003 roku i lata następne. W operacji Singe dochodzą kolejne kraje, ale to, co się wydaje być niezwykle interesujące, to ogrom pracy w trakcie pisania fabuły. Tu gęsto od faktów i niezwykłych informacji. A łącznikami pomiędzy nimi są współcześni i właśnie z czasów II wojny światowej polscy oficerowie wywiadu na Bliskim Wschodzie, a także ci, którzy pracowali tuż przed wybuchem II wojny światowej, a także ci, którzy pracowali na Bliskim Wschodzie, gdy przebywała tam armia generała Władysława Andersa. W tle temat nielegalnego handlu dziełami sztuki ukradzionych przez Niemców w czasie II wojny światowej, operacje wyśledzone w XXI wieku przez polski wywiad cywilny w Iraku. I muszę Państwu powiedzieć, że tak, rzeczywiście, po pustyniach Iraku uganiali się nasi szpiedzy za chociażby portretem młodzieńca Rafaela Santi. Ten był przed wojną ozdobą naszych zbiorów. I za chwilę moi dzisiejsi goście opowiedzą obaj o operacji Singe. A nie bez przyczyny, na początek jedna z gwiazd współczesnej sceny muzycznej Izraela, Quarter to Africa, oraz druga, Avishai Cohen. Thank you. Quarter to Africa i Avishai Cohen z Izraela. To jest początek Klubu Trójki, który dzisiaj zaszczycili niesamowici goście, bo autorzy wspaniałej Operacji Singer, książki opowiadającej o Bliskim Wschodzie teraz, kiedyś, podczas II wojny światowej, a także o operacjach szpiegowskich właśnie polskiego wywiadu. Marek Kozubal, dziennikarz Rzeczpospolitej, pasjonuje się historią i wojskowością. Witam pana bardzo serdecznie. Witam państwa, dobry wieczór. A także jest pan też specjalistą w poszukiwaniu zaginionych dzieł sztuki, dlatego myślę, że tutaj też o tym warto porozmawiać dzisiaj. Kolejnym gościem Marcin Fański, były oficer polskiego wywiadu, głównie na Bliskim Wschodzie. Witam pana bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu. Obaj autorzy Operacji Singer, wydanej przez wydawnictwo Czarna Owca, są już z nami. Pierwsze pytanie do pana Marka Kozubala. Czy cały czas ma pan tapetę na swoim laptopie z obrazem Rafaela Santi, portret młodzieńca? Bez przesady, ale jest tak, że na półce z książkami faktycznie stoi kopia tego obrazu. No jest to... Jakby to nazwać? Jest to, ja myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla większości muzealników polskich Święty Graal, czyli obraz, który zaginął w czasie wojny i który jest do dzisiaj poszukiwany. No właśnie, ale jak to się stało, że on był poszukiwany w Iraku? Ja pytam też dlatego, że przecież historia Operacji Singer się zaczyna też między innymi waszą poprzednią książką, czyli Operacja Rafael, prawda, która właśnie opowiada o tych poszukiwaniach i różnego rodzaju przygodach jednego z oficerów wywiadu, jeżeli tak możemy powiedzieć, lakonicznie przygodach. Marcin Faliński, jak to się stało, że właśnie tam w Iraku ślad został złapany, że gdzieś niedaleko ktoś może mieć właśnie ten obraz? Jakiś czas temu Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało informację pochodzącą z Kuwejtu, że taki obraz pojawił się właśnie nad Zatoką Perską. I było to, jak wiemy, razem z Markiem, bo uczestnicząc w spotkaniach, odpowiadając na maile, na korespondencję, wiele osób, które się zajmowały sztuką, historią sztuki zajmuje się, nie wierzyło w taką drogę, że jest coś takiego, że jest możliwe, żeby to w tym miejscu się znalazł ten obraz, bo zwykle wymieniane są oczywiście Stany Zjednoczone, Australia, Szwajcaria, Austria, ale nigdy Bliski Wschód. No i to była na pewno nowość, jeśli chodzi o informacje na temat portretu młodzieńca Rafaela Santi. Major Marcin Łodyna zajmował się poszukiwaniem tego portretu, bo rozumiem, że ta historia z portretem nie jest wymyślona. To rzeczywiście miało miejsce, tak? Marcin Faliński? Tak, no do końca nie jest wymyślona, oczywiście jest fabularyzowana z oczywistych względów i z oczywistych względów nie o wszystkim można napisać. No, ze względów bezpieczeństwa i tajemnicy, rozumiem, informacji z przeszłości, tak? Można tak to nazwać. Pan Marek Kozubal, czy był pan zaskoczony tym, że obraz pojawił się właśnie na Bliskim Wschodzie, pojawiły się te ślady w Iraku? Nie byłem zaskoczony, ponieważ ślady tego obrazu tak naprawdę, czy tropy wiodące do tego obrazu są rozsiane po całym świecie, więc Bliski Wschód wydawał się też takim naturalnym miejscem, gdzie mógł znajdować się ten obraz, a to wynikało chociażby z tego, że sztuka europejska jest i sztuka też renesansowa chociażby, jest bardzo popularna na Bliskim Wschodzie. Myślę tutaj o naprawdę bogatych inwestorach z kilku krajów, którzy gustują w tego typu dziełach sztuki. Nie dziwiłem się, kompletnie się nie dziwiłem. Ja może dodam, że może to nie zostało dopowiedziane do końca, ale właśnie Marcin zajmował się tą sprawą właśnie w Iraku i tak naprawdę w swojej powieści opisaliśmy po części działania, które on realizował w tym kraju w czasie swojego pobytu w Iraku, w Kurdystanie. Czyli rozumiem, że te tropy wiodły właśnie też do Kurdystanu, ale panie Marcinie, w takim razie czy rzeczywiście wywiad cywilny, no nazwijmy to ta cała sfera szpiegowska i dzieła sztuki, to idą jedno z drugim w parze? To rzeczywiście tak jest, że oficerowie właśnie wywiadu, nie tylko polskiego, zajmują się na przykład poszukiwaniem takich skradzionych dzieł i to jest też ważne ze względów jakichś strategicznych, wywiadowczych? Trudno powiedzieć, jak wygląda to w innych krajach. Polska jest szczególnym krajem, jeśli chodzi o straty wojenne i to straty z obu kierunków, i z kierunku niemieckiego, i z kierunku radzieckiego czy rosyjskiego obecnie. W związku z tym my trochę stoimy na innej pozycji. Na pewno jesteśmy najbardziej poszkodowanym, jednym z najbardziej poszkodowanych krajów, jeśli chodzi o straty wojenne w zakresie dzieł sztuki. W związku z tym więc wydawałoby się, że powinniśmy najbardziej rozbudowywać służby poszukiwawcze w różnych instytucjach, takich jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy w końcu służby wywiadowcze, czy służby policyjne w ramach współpracy międzynarodowej. Według nas, według mnie również nie do końca jest to, nie są to aż tak aktywne działania i tak na taką skalę, jak wynikałoby z naszych olbrzymich strat wojennych. Rozmawiamy o dziełach sztuki, dlatego że operacja Singer rozpoczyna się też od może nieanalogicznego momentu, jak było to w waszej poprzedniej powieści Operacja Rafael. Mianowicie między innymi trzy rysunki Albrechta Dürera. Dlatego właśnie pytałem pana Marka Kozubala, może zmienił właśnie tapetę w komputerze, w swoim laptopie na tego typu dzieła sztuki czy reprodukcje. Rozumiem, że portret młodzieńca się nie odnalazł cały czas. A czy na przykład Albrecht Dürer się odnalazł? Bo to też mnie bardzo ciekawi. Czy coś w ogóle możemy podejrzewać? Jakie są losy tych dzieł sztuki? Akurat losy kolekcji Dürera z kolekcji tak naprawdę Andrzeja Lubomirskiego, ordynata przeworskiego, są bardzo skomplikowane. One faktycznie zostały w czasie wojny wywiezione przez Niemców na zachód i zostały częściowo odzyskane przez Amerykanów. To jest ciekawa historia. Amerykanie zwrócili nawet część tych rycin Lubomirskim. No, problem polegał na tym, że nie było do końca jasne, czy Lubomirscy są właścicielami tych zabytków, ponieważ wcześniej one znajdowały się w muzeum w Lwowie. Sytuacja była bardzo skomplikowana, no a rodzina Lubomirskich po prostu sprzedała część tych obrazów i przez to zostały, znaczy tych rycin, przez to zostały one rozproszone po całym świecie. One się pojawiają co jakiś czas na aukcjach. One pojawiają się też w muzeach. Polska stara się odzyskiwać te wyjątkowe zabytki. No są problemy. Problemy wynikają też właśnie z kwestii niejasności związanych z tym, kto jest właścicielem tych dzieł sztuki. My jako państwo polskie mamy do nich pretensje, ale tak samo w związku z tym, że one znajdowały się przed wojną na terenie Muzeum we Lwowie, mogą się spokojnie upominać o te dzieła sztuki też Ukraińcy. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ale też niewątpliwie bardzo ciekawa. To znaczy, to jest tak, że mamy szansę. Myślę, że mamy szansę. Część z rycin właśnie z tej kolekcji lubomirskich znajduje się w bazie dzieł utraconych w czasie wojny, czyli de facto są poszukiwane przez państwo polskie. Jaka jest rola właśnie poszukiwań tych dzieł sztuki polskiej skradzionych podczas II wojny światowej w napędzaniu właśnie tej całej historii operacji Singer? Marcin Faliński, w jaki sposób ten koncept pojawił się w waszych rozmyślaniach czy planach nad napisaniem tej drugiej części opowieści, no można powiedzieć historyczno-szpiegowskiej, bo to chyba takie szerokie plany ona przecież ma, sięgające naprawdę wielu lat wstecz i teraz też mówiące o wydarzeniach współczesnych i wiążąca te wydarzenia. To też jest całkiem bardzo, moim zdaniem, uderzające w waszej książce. No tak, ale w przeciwieństwie do operacji Rafael, w operacji Singe, jak już Marek wspomniał, kwestie rycin niezwykle cennych Dürera są nieco z boku, jest to bardziej tło, czyli kwestia dzieł sztuki jest bardziej tłem i za to pojawiają się nie jako same przedmioty, ale pojawia się proceder nielegalnego handlu nimi i tu już wspominamy nie tylko o nielegalnym handlu z dziełami utraconymi w czasie wojny, ale również nielegalnym handlu dziełami, które już po wojnie były odzyskane albo w jakiś sposób przeszły przez Polskę. I tu też nasza książka prowadzi czytelników przez świat służb specjalnych radzieckich, polskich w latach 60. I to jest nowość, jeśli chodzi o epoki, czyli nie tylko II wojna światowa, nie współczesność, ale właśnie te lata 60., które w sumie to już jest 60 lat temu. Ale wprowadzamy tą narrację w tym okresie zupełnie jest to nowa narracja. A proszę powiedzieć w takim razie, no jak z tymi źródłami, jak ze źródłami, jeżeli chodzi o operacje wywiadowcze, operacje, które są objęte klauzulą tajemnicy państwowej, no jednak jakaś część prawdy w tych wszystkich waszych opowieściach się znajduje. To teraz pytanie jest, w jaki sposób pan na przykład dozował tę prawdę, tak by jednak tą historię opowiedzieć, a z drugiej strony no nie naruszyć tajemnicy państwowej? Jeżeli informacje nie są objęte klauzulą, jeżeli są przekazywane drogą jawną, jeżeli mam taką możliwość, że w różnych sytuacjach przedstawiać tą wiedzę, to nie jest żadna tajemnica. Poza tym też się posługujemy dokumentami chociażby amerykańskimi, które zostały odtajnione tu dzięki współpracy z naszym znajomym, który jest historykiem, który pomógł dotrzeć do nich. W związku z tym to trzeba bardzo uważnie stąpać, ale też w pełni świadomym, jakie są regulacje prawne, bo wiele osób się też zastanawia na ile można pewne rzeczy mówić, na ile nie. ale tu akurat są, no, tu są takie klucze, które no, niewiele osób ma, albo to jest kilka osób często, które ma, które można odpowiedzieć, odgadnąć pewne rzeczy. No, na pewno fabuła zmienia wiele, wiele osób, postaci, wątków i tak dalej. Panowie obaj reprezentujecie zawody, które wbrew pozorom są do siebie zbliżone, oczywiście tutaj szanując proporcje, ale na pewno i dziennikarstwo tego typu i no, oficer wywiadu muszą sprawdzać swoje informacje. Panie Marku, no i jak pan podchodził do tych informacji, które nagle się pokazywały ze sceptycyzmem? Weryfikował je pan, dotarcie do źródeł, przecież to jest ciężka praca mrówcza i nierzadko myślę, że dostarczająca no, dużo frustracji, bo coś się mogło nie zgadzać i nie było wtedy tej fabuły, która była tak, jest tak bardzo potrzebna w powieści szpiegowskiej, którą żeście napisali przecież. Nie, tutaj jest według mnie sprawa prosta. To znaczy ja weryfikowałem informacje, które otrzymałem od Marcina, jeżeli chodzi o poszukiwania portretu młodzieńca Rafaela Santi na Bliskim Wschodzie w najbardziej wiarygodnych źródłach, tak to można powiedzieć, czyli między innymi w MSZ-cie. I faktycznie otrzymałem potwierdzenie pewnych działań podejmowanych przez agencję wywiadu. No, generalnie to jest tak, że ja nie ujawniam swoich źródeł informacji, ale mam kontakty z ludźmi w zasadzie na całym świecie, którzy w wielu przypadkach amatorsko zajmują się poszukiwaniem utraconych w polskich dzieł sztuki. Nie ukrywam, że w wielu przypadkach oni pomagają, to znaczy pomagają, podpowiadają też, pokazują pewne niuanse związane z właśnie z wędrówką dzieł sztuki. To nie jest tak, że wszystko jest jakoś zamknięte w jakichś strasznych sejfach. Mhm. Można dotrzeć do tych informacji, jeżeli chce się po prostu do nich dotrzeć. Możemy dodać jedną rzecz ciekawą, wydaje mi się, to znaczy mamy trop dotyczący tego obrazu konkretny, który wymaga weryfikacji. No, w tej chwili jest to niemożliwe, żeby podjąć jakiekolwiek działania, ponieważ mamy de facto zamknięcie. No, nie możemy wyjechać za granicę i sprawdzić pewnych informacji. Ale to teraz macie te informacje, rozumiem, tak? Tak, tak. To znaczy po prostu musimy sprawdzić bardzo ciekawy trop dotyczący akurat tego obrazu. Portretu młodzieńca, tak? Tak, tak, tak. Portret młodzieńca dokładnie. Z naszych informacji już potwierdzonych w różnych źródłach historycznych wynika, że być może tak, być może nie. No, po prostu trzeba zweryfikować tą informację. Słabość systemu polega na tym, że tak naprawdę państwo polskie nie posiada takich bardzo profesjonalnie i ofensywnie działających służb właśnie zajmujących się poszukiwaniem dzieł utraconych. Znaczy oczywiście jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jest Ministerstwo Kultury ze swoim pionem, który jak gdyby zajmuje się tą działką. Ale to jest zaledwie kilka osób. I w zasadzie ich działania ograniczają się do takiej czystej biurokracji, do występowania ewentualnie do strony, do swojego odpowiednika w innym kraju z tym wnioskiem o zwrot już ustalonego dzieła sztuki. A co by no było, niestety, a co jest takim właśnie wzorem, że można by było taki, nie wiem, oddział, mówi pan o agresywnym dochodzeniu do tego, gdzie są dzieła sztuki. Znaczy ofensywny, tak. Nie agresywny. Przepraszam, ofensywnym, tak jest. To znaczy ja zawsze daję takie porównanie amerykańskie, to znaczy ludzi Monuments Men, czyli ludzi, którzy tak naprawdę po II wojnie światowej poszukiwali utraconych w czasie wojny dzieł sztuki nie tylko na terenie Niemiec, ale też Austrii, Szwajcarii, a także innych krajów. I nie ukrywam, że ci ludzie też w pewnym momencie szli tropem portretu młodzieńca. Ich działanie zostało bodajże sfilmowane w jednym z takich obrazów amerykańskich. Można było niedawno oglądać ich, jak gdyby ten film też w polskich kinach. To jest też tak, że musi być zainteresowanie. Portretem młodzieńca przez wiele lat zajmował się, czy poszukiwaniem portretu młodzieńca, we współpracy zresztą ze służbami amerykańskimi zajmował się Stefan Zamoyski. Lata 50., 60. To było tak naprawdę odkopywanie pewnych archiwów, ale to także były rozmowy z bezpośrednimi świadkami, to znaczy z osobami, które widziały ten obraz w 1944 czy 1945 roku, wiedziały, że ten obraz został gdzieś wywieziony, że mógł się gdzieś znajdować. No niestety te działania zostały przerwane wiele, wiele lat temu. Pytanie do pana Marcina Falińskiego jeszcze. Musimy wyjaśnić operacja Singer. Co możemy powiedzieć, by nie spoilować książki, nie ujawniać za dużo tego, co się dzieje, bo przecież to jest powieść sensacyjna, która wymaga śledzenia losów bohaterów i no, właśnie poddania się suspensowi. To wszystko jest bardzo ważne, ale co możemy powiedzieć o tym, czym jest operacja Singer w państwa powieści? Tak jak już mówiłem, jest różni się od operacji Rafael chociażby tym, że nie... Geografią, no, tak? No geografią, ale również nie jest skupiona na jednym celu, na takim targecie wyraźnym, jakim był portret młodzieńca. Tu te rysunki Girera są w tle. Tu bardziej, tak jak już mówiłem, mówimy o procederze nielegalnego handlu dziełami sztuki, z którego zyski wykorzystuje się dla działania służb specjalnych radzieckich czy polskich w latach powojennych. Ale tutaj skupiliśmy się na czymś, co jest współcześnie bardzo aktualne, mianowicie na działaniach czy operacjach inspirujących i dezinformujących i wykorzystaniem historii czy materiałów, dawnych materiałów, polskich materiałów przedwojennych, no tak to nazwę, materiałów, które można wykorzystać, które mogą służyć do spreparowania dokumentów prawie oryginalnych, mówię prawie, no bo dezinformacji to jest bardzo istotne, że jeśli chodzi o to muszą być wiarygodne materiały, informacje czy dokumenty, które preparują służby radzieckie czy rosyjskie, które można wykorzystać teraz współcześnie, ponieważ no, książka jest prawie współcześnie się dzieje. W związku z tym na tym aspekcie się bardzo skupiamy. Zaraz wrócimy do rozmowy o książce Operacja Singer i o tym właśnie, jak wyglądały działania wywiadu podczas II wojny światowej na Bliskim Wschodzie, w Iraku. No i myślę, że tutaj poruszymy bardzo ciekawy wątek, który nie jest powszechnie znany, a mianowicie właśnie od którego zaczęliśmy między innymi utworem muzycznym z Izraela, a mianowicie w jaki sposób wywiad polski w czasie II wojny światowej przyczynił się do wyszkolenia i właściwie do powstania tego, co nazywamy teraz państwem Izrael, ale do rozmowy za chwilę wrócimy. مبروك مبروك قلبي Ali Hassan Kuban w remiksie niemieckiego DJ-a Ayana. Ali Hassan Kuban, egipski muzyk, nie bez kozery, dlatego że również w Egipcie nasi żołnierze wylądowali w czasie II wojny światowej. Marek Kozubal, Marcin Faliński, autorzy operacji Singe, o której dzisiaj rozmawiamy, która jest przyczynkiem do tego, by porozmawiać o tym, jak wyglądała historia, między innymi historia polskiego wywiadu na Bliskim Wschodzie. Myślę, że często, gęsto niedoceniana. Szczerze powiem, to, co mnie w waszej książce bardzo się podoba i myślę, że to jest w polskiej literaturze fabularnej, właśnie powieści sensacyjnych, rzadki element, to mianowicie opisywanie losów, wydarzeń w formie fabularnej właśnie polskiego wywiadu. I tu powiem szczerze, że no, ujmują mnie nieprawdopodobne detale, których jesteście w stanie, do których dochodzicie. Mam wrażenie, że są to też sytuacje, które wynikają z jakichś dokumentów, do których docieracie. Mianowicie wjazd jest oficerów polskiego wywiadu do Jaffy, daleko pod Tel Awiwem. I wygląda to tak. Po ulicy niósł się dźwięk uderzeń o framugi okienne. Z pojedynczych balkonów znikało pranie. Nadmorskie miasto zaczynało żyć. Mieszał się zapach kawy z kardamonem, dymu z szisz wypiekanego w tradycyjnych piecach arabskiego pieczywa. Popatrzcie po prawej, krzyknęła Iza. Tam, gdzie siedzi ta piątka Arabów na tych niziutkich taboretach, mają wielki patefon. Ciekawe, czego słuchają. No, który z panów wyjaśni mi, skąd to ten opis tak plastyczny? Jak to się stało? Czy mieliście jakieś zdjęcie, czy to po prostu zostało wymyślone? Ale myślę, że świetnie opisuje Jaffę i myślę, że tamtych czasów to miejsce i smak tego miejsca i zapach jak najbardziej. Który z panów decyduje się opowiedzieć? Ponieważ cała ta historia... Marcin Faliński. Tak. Cała ta historia jest ciekawa, mianowicie w miejscu, gdzie niedaleko mieszkam, był kebab po prostu i zapytałem kiedyś Palestyńczyka zresztą pochodzącego z Izraela, który powiedziałem mu, czym się zajmuje i spytałem się, bo jest ciężko dotrzeć do pewnych materiałów historycznych w języku arabskim, do angielskich łatwiej oczywiście. I powiedziałem mu, o co chodzi. I on mi przekierował, znalazł stronę, która zajmuje się starymi fotografiami przedwojennymi, z lat 40. Palestyńska strona, zupełnie niszowa, ciężko do znalezienia. I tam były fantastyczne czarno-białe zdjęcia właśnie z Jaffy. A jeśli chodzi o inne sprawy, no tam jeszcze pan nie dokończył, ale również dziewczyny nasze wtedy odkrywały bikini, jeśli chodzi o stroje. Tak, no miały właśnie w swoich plecakach i bardzo chciały pójść na plażę, a tu się trochę sytuacja zmienia i wydarzenia idą w inną stronę. Tak, ale to są prawdziwe historie. Aha. Zupełnie mówię, albo z fotografii, albo ze wspomnień, albo z filmów. Widziałem kiedyś bardzo ciekawy film, też po prostu przypadek znalazłem go i który pokazywał nasze dziewczyny, żołnierki i żołnierzy, jak na weekendy jeździli nad Jezioro Galilejskie albo nad plażę do Tel Awiwu czy do Jaffy. I gdzie dziewczyny polskie miały problemy cały czas z piegami, w związku z tym w sklepach żydowskich, czy polskich Żydów w Palestynie, czy w Izraelu obecnym szukały kremów, czy innych preparatów, które by uniemożliwiały występowanie takiej ilości piegów na polskiej, takiej słowiańskiej jasnej cerze. I tak jak powiedziałem, te historyczne wydarzenia z Bliskiego Wschodu, z Iraku, z Palestyny, z brytyjskiego terytorium mandatowego, z Egiptu, to są no, rzeczy, które naprawdę mocno frapują. Frapują mnie między innymi dlatego, tutaj odrobinę prywaty, mój dziadek Tadeusz Czerkawski był właśnie ewakuowany z armią Andersa na Bliski Wschód, a w Iraku skończył szkołę podchorążych rezerwy artylerii. Także mam wielki sentyment i napisał książkę Byłem żołnierzem generała Andersa. Także stamtąd też wiele rzeczy się dowiedziałem. Zresztą później będąc w Iraku też i w Libanie z sentymentem podchodziłem do tego, co widziałem na miejscu. Natomiast pytanie do pana Marka Kozubala. Dlaczego tak mało się mówi o tak niesamowitych wydarzeniach historycznych, jak chociażby wywiad czy polscy żołnierze na Bliskim Wschodzie? Ja mówię nie mówię o dokumentach, ja mówię o filmach fabularnych, o tym całym środowisku, które też powoduje, że ludzie się czegoś dowiadują, tak jak chociażby z waszych książek. No właśnie mnie to też zastanawia. To znaczy jest tak, że gdy myślimy armia Andersa, to przede wszystkim widzimy Związek Radziecki. Łysego pana generała. Tak, dokładnie. Później widzimy Iran, a później mamy Monte Cassino. Jest jak gdyby taka wielomiesięczna dziura, która jak gdyby nie opisuje w ogóle pobytu naszych żołnierzy chociażby w Iraku czy w Palestynie. No, to też jest widoczne chociażby w filmach dokumentalnych. No, fatalnie to wygląda. W naszym przypadku było tak, że Marcin po prostu siedział w archiwach i przeglądał wspomnienia żołnierzy armii Andersa, którzy przebywali właśnie w Iraku. Ja może tutaj ujawnię taki wątek, nie wiem, związany z pewną kuchnią też funkcjonowania oficera Agencji Wywiadu. Otóż przed wyjazdem do danego kraju ten człowiek się musi przygotować, solidnie przygotować do tego pobytu. No, poznać warunki terenowe, geograficzne, historię, język, uwarunkowania obyczajowe wręcz. I on przed wyjazdem do Iraku, no bo Marcin był w tym Iraku jednak, był w Bagdadzie przez wiele miesięcy, no zapoznawał się z takimi materiałami, więc jak gdyby na jego potrzeby one były gromadzone w polskich archiwach. Jeżeli chodzi o... Znaczy, wielką szkodą jest to, że my jako Polacy nie wykorzystujemy właśnie w relacjach z Izraelem tej naszej wspólnej historii. Proszę bardzo. Przecież to tak, bo to jest tak, jak pan powiedział na początku. Polscy Żydzi de facto tworzyli zręby państwa Izrael i służb izraelskich. I to jest, no właśnie, ja proponuję, żebyśmy jednak krótko opowiedzieli o tym wątku, bo uważam, że jest on fascynujący. Zresztą takie też odnoszę wrażenie, że to wszystko, o czym wy piszecie, to są gotowe scenariusze na nieprawdopodobnie ciekawe filmy, sensacyjno, thrillery, nie wiem jak to nazwać, wywiadowczo-szpiegowskie, ale naprawdę to jest kawał nieprawdopodobnie ciekawych historii. Więc opowiedzmy, jak wyglądało to szkolenie między innymi grupy Irgun, wysyłanie broni, no i też jakby ucieczka naszych żołnierzy, Polaków, Żydów Polaków, którzy zasilali właśnie oddziały w terytorium mandatowym brytyjskim. Marcin Faliński. Oczywiście w latach 30. w trzech ośrodkach, które myśmy odszukali, szacunki mówią o prawie 900 żołnierzach przeszkolonych na różnym poziomie, czyli na przeliczenie to jest batalion wojska, który został w tajny sposób przerzucony albo przez na początku przez Konstancję, port w Rumunii, przez Zieloną Granicę i port w Konstancji do portu w Hajfie przeważnie, a potem już samolotami lotowskimi bezpośrednio do Hajfy. Również był sprzęt wojskowy przerzucany i to się działo, należy to powiedzieć, wbrew interesom brytyjskim jednak. Potem jest 42 rok, Polacy są w Iraku i też szacunki mówią około 2000 żołnierzach, którzy odeszli bo to ucieczka to jest... Może niefortunne rzeczywiście sformułowanie, bo to jest dość duży też dramat, prawda, tych ludzi. Oni często odchodzili, ale wielu z nich zostało i podejrzewam, że dużo więcej niż odeszło. To nie było jedyne, czego nie zwracali. Zwracali mundury, pisali listy do dowódców, informowali o ich wyborze. Jedynie broni nie zwracali, to był pewien problem, ale trzeba przypomnieć, że w 1943 roku generał Anders wydał tajny rozkaz, który zalecał polskiej żandarmerii nie ściganie ich i nie podejmowanie spraw o dezercję. W związku z tym to był duży ukłon, aczkolwiek to była duża też sprawa związana z przewidywalnością generała Andersa. To był swoisty wentyl bezpieczeństwa, jeśli chodzi o pewne nastroje antysemickie, bo też takie były, o tym też trzeba powiedzieć, w wojsku. I te elementy najbardziej radykalne, jeśli chodzi o żołnierzy wyznania mojżeszowego, jak to przed wojną w dokumentach się zapisywało, ci żołnierze jakby lekko byli być może popychani albo zachęcani do odejścia. Więc to była dosyć duża przewidywalność, bardzo, bardzo dobre i racjonalne rozwiązanie, jeśli chodzi o generała Andersa. Jak można w takim razie wykorzystać na potrzeby obecnych relacji z Izraelem właśnie ten wątek, Marek Kozubal? To jest, myślę, że warte by na przykład potomkowie Żydów, którzy wyjechali do Izraela, byli świadomi, że takie fakty były też leżały u podstaw tego, co się wydarzyło w 1948 roku, czyli ogłoszenie niepodległości państwa Izrael, na którą czekano bardzo, bardzo długo i z bardzo dużą atencją. No tak, znaczy fakty są takie, że tak naprawdę trzon jak gdyby tych resortów siłowych tworzyli de facto polscy Żydzi, którzy zostali wyszkoleni na terenie Polski przed wojną z udziałem czy przy współpracy także z tak zwaną dwójką, czyli z drugim oddziałem Sztabu Głównego Wojska Polskiego. To jest tak, że myśmy naprawdę pomogli, znaczy jako państwo pomogliśmy tym osobom. Oni przecież dzięki temu, że zostali wyszkoleni w Polsce, wyjechali do Palestyny. W wielu przypadkach oczywiście w sposób niejawny uniknęli Holokaustu. No, to są ludzie, którzy byli bardzo wartościowi dla państwa Izrael. Troszkę szkoda, że ten wątek jak gdyby jest pomijany. Ja chciałbym tutaj dodać też taki inny związany, który się pojawił akurat w operacji Singer, o próbie szkolenia też bojowników izraelskich przez wywiad już komunistyczny, czyli po zakończeniu wojny w latach 40. czy na początku lat 50. Próbowano też wysyłać grupy Żydów do Palestyny, do państwa izraelskiego, tworzącego się. Oczywiście założenie było takie, że wówczas, że tak naprawdę nie wiemy, jaki ustrój przyjmie to państwo i być może będzie to ustrój socjalistyczny. Być może to będzie państwo sprzymierzone z blokiem wschodnim i być może warto mieć swoich ludzi też w tym państwie. Więc to jest ta też ten wątek, który jest mało znany, ale chociażby na Dolnym Śląsku były takie ośrodki szkoleniowe, które przygotowywały Żydów już po zakończeniu wojny do wyjazdu w charakterze szpiegów do Izraela. Myślę, że też walorem tej książki jest pokazywanie, w jakim środowisku obracają się polscy oficerowie wywiadu i wtedy, za czasów II wojny światowej, w czasie II wojny światowej i chociażby po właśnie interwencji inwazji na Irak w 2003 roku. Jaka jest różnica między podejściem sojuszników, aliantów strony zachodniej do nas wtedy, w czasie II wojny światowej i po 2003 roku? Jest jakaś różnica, na przykład im plus? I mnie jeszcze frapuje jedna rzecz. Wtedy ta gra wywiadów, czy walka wywiadów na terenie Bliskiego Wschodu, ona już była jeszcze wcześniej przed upadkiem tego układu Sikorski-Majski, czyli de facto przed Katyniem, jeszcze przed wykryciem zbrodni katyńskiej. Także to też jest ciekawy wątek, który tutaj istnieje w waszej książce. Tak, to znaczy to jest wątek bardzo ciekawy i niestety niedokładnie zbadany przez polskich historyków. Ja niedawno miałem okazję rozmawiać z niemieckim dziennikarzem, autorem kapitalnej pracy pod tytułem Katyń, który opisał tak naprawdę mechanizm dezinformacji prowadzony przez Rosjan po ujawnieniu tej zbrodni. I właśnie on zwracał uwagę na to, że dyskutowałem z nim na temat związany z tym, czy w przypadku, gdyby armia Andersa nie opuściła terenu Związku Radzieckiego, czy doszłoby do buntu, czy ewentualnie Polacy uderzyliby w miękkie podbrzusze Związku Radzieckiego. To jest oczywiście jakaś hipoteza w tej chwili, nie poparta żadnymi dokumentami, ale warto się też zastanowić nad tym, co mogło się zdarzyć, gdyby armia Andersa wyszła później na przykład z terenu ZSRR. Naprawdę ci ludzie znajdowali się w trudnej sytuacji. Oni się dowiedzieli o tym, że ich znajomi w wielu przypadkach, żołnierze, oficerowie, policjanci zostali zamordowani w Katyniu i w kilku innych miejscach. Tego oczywiście wtedy jeszcze nie wiedzieli. Był wielki żal i poczucie takiej zdrady ze strony Rosjan. Nie dziwiłbym się, gdyby oni odwrócili tą broń przeciwko Rosjanom. Marcin Faliński, no właśnie, jak to jest z tymi sojusznikami, jeżeli chodzi o grę wywiadów, jeżeli chodzi o pracę na miejscu w Iraku? Wtedy, jak pan badał te archiwa, jak mówił pan Marek Kuzula, przygotowując się do wyjazdu, myślę zresztą, że dziennikarze też powinni spędzać dużo czasu przygotowując się do wyjazdów. Natomiast jak wygląda relacje sojuszników? Czy te wywiady się naprawdę wspierają, czy to jest wielka konkurencja nieufności i cały czas trzeba być czujnym? No to są dosyć złożone sprawy. Często się opierają na nieszczęście albo na szczęście, również na osobowościach poszczególnych oficerów, na relacjach. Ważne jest, żeby przełożeni też rozumieli interesy innych. My jako Polacy nie zawsze nie posiadamy takich umiejętności, jednak nasze służby, zwłaszcza wywiadowcze, no przeszły długą drogę od wspaniałej operacji w Iraku, kiedy wywoziliśmy z amerykańskich oficerów CIA stamtąd i wielka operacja, która przyniosła realne, wymierne zyski, która zbudowała również nasz wywiad w latach 90. To mówi pan o początku lat 90. i pierwszej kryzysie Zatoce Perskiej. Tak, byliśmy liczącą się służbą, siłą, można nawet powiedzieć. Wejście do struktur euroatlantyckich to już był duży skok. Wydawało się, że pójdziemy w tym kierunku. No niestety doszliśmy do takiej sytuacji, jakiej doszliśmy. Ujawniania, wszelkie raporty, niestety to wszystko źle ustawia nas w oczach oficerów, w oczach innych służb, o czym wielokrotnie nie tylko ja się mogłem przekonać, ale i moi koledzy. Więc jesteśmy zupełnie w innej sytuacji. Nasze moce zdecydowanie spadły w stosunku do lat 90. przełomu lat To jest zupełnie inna opowieść, myślę, jak wygląda współczesny wywiad. Jest ta sama opowieść. To jest ta sama opowieść, ale może inna odsłona. Panowie, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z autorami operacji Singer, powieści o polskim wywiadzie i czasów wojny, po wojnie i współcześnie, chociażby między innymi w Iraku na Bliskim Wschodzie, operacja Singer. Marcin Faliński, Marek Kozubal. Bardzo panom dziękuję i zapraszam oczywiście do czytania. Czarna Owca jest wydawcą tej powieści. No i tam losy majora Romualda Czakuckiego, podpułkownik Magdaleny Sierpeckiej, a Mieczysława Kleinera, majora Marcina Łodyny. Myślę, że to powinno też pokazać tę potęgę i naprawdę wspaniałość historii polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To już kończymy Klub Trójki. Michał Żakowski, do usłyszenia, a na koniec jeszcze trochę muzyki z Izraela. Autopromocja. Rozmyślam nad koniecznością i zarazem niemożnością pisania. Stworzyć taką sytuację, w której serce się rwie do pracy, a ręce od niej odpadają, to jest majstersztyk złośliwości dziejów powszechnych. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Gdybym mogła pisać, byłabym zupełnie szczęśliwa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od poniedziałku do piątku